Bismillahirrahmanirrahim. Batı Trakya'daki mümin can kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstanbul'dan sizi en samimi, en hasretli duygularımla selamlıyorum. Allah'tan size afiyetler, selametler diliyorum. Sizinle mümin kardeş olmanın zevkini ve gururunu iliklerime kadar hissettiğimi bilmenizi rica ediyorum. Değerli kardeşlerim, siz Batı Trakya'da yaşayan mümin Türk kardeşlerimizsiniz. Siz kendinizi nasıl görüyorsunuz? Orada nasıl değerlendiriyorsunuz? Bilemiyorum. Ama ben İstanbul'dan sizi nasıl görüyorum o topraklarda, bunu arz etmek isterim. Değerli kardeşlerim, ben Batı Trakya'daki mümin kardeşlerimi Allahu Teala'nın oradaki toprak parçasında dini İslamiyet'in ve Kur'an'ın nöbetçileri olarak yarattığını düşünüyor ve öyle görüyorum. Siz tıpkı bir mücahidin, filan cepheyi bekleyen nöbetçi asker diye saygıyla anıldığı gibi, siz de o Batı Trakya'da Hristiyanlığın devlet olarak güçlü olduğu yerde, siz Allah'ın Kur'an'ı, siz Allah'ın haramları, helalleri, şeriatı, Müslümanın ahlakı unutulmasın, o topraklarda da aşısı kalsın, çekirdeği kalsın diye Allah'ın seçtiği nöbetçilersiniz. Lütfen kendinizi böyle görün. Siz ahlakın nöbetçilerisiniz. Zinasından, kumarından, faizinden, rüşvetinden, hırsızlığından, bütün kötülüklere karşı ahlakın, doğruluğun, iffetin, namusun, şerefin, vefanın, şecaatin bekçilerisiniz. Şöyle düşününüz lütfen. Siz de olmasanız koca bir toprak parçasında ne Allah diyen kalacak, ne secde eden Müslüman kalacak, ne de vefa, doğruluk, ahlak gibi insanın güzelliğini sağlayan kavramlar kalacak. Siz varsınız da kalıyor, biliniz. Elbette bu kural sadece sizin için geçerli değil. İstanbul'da da biz bu nöbetçiyiz. Suriye'deki diğer mümin de oranın nöbetçisi. Ama siz Allahu Ekber, Allahu Ekber diye namaza duran Müslümanlar olarak oranın öncülerisiniz. Ahlakının bekçilerisiniz. Bütün Batı Trakya'nın evleri çökse, ahlakı yıkılsa, yalan herkesin doğrusundan daha fazla hale gelecek olsa, alkol su gibi tüketilecek olsa bile, siz Allah'ın izniyle, yardımıyla o topraklarda bir kişi de kalsanız, değil binlerce aile, bir kişi bile kalsanız siz yetersiniz. Çünkü tohum az olur. 10 dönüm tarlada 10 teneke buğday tohum yoktu. Siz tohumsunuz. Belki 50 sene sonra ya da 100 sene sonra, Allah ne zaman dilerse, siz tohum olacaksınız. Siz o topraklara Allahu Ekber, La ilahe illallah hakikatinin tohumları olarak İslam'ı yayacaksınız. Size nasip olmasın, çocuklarınıza olur. Onların çocuklarına olur. Siz bugün vazifenizi, iffeti, ahlakı, sosyal medyadan gelebilecek rezilliklere karşı namusu, şerefi, aileyi, camiyi, medreseyi siz bugün korursanız, o koruduğunuz camilerden, medreselerden, ailelerden, eşlerinizden, çocuklarınızdan, dünürlerinizden, akrabalarınızdan çıkacak birisi, o bahsettiğimiz mukaddes değerlerimizi yaşattığı zaman, siz toprakta olsanız bile Allah sevabı size de yazacaktır. Çünkü siz sebep oldunuz. Tıpkı sizden asırlar önce oraya Müslümanlığı getirenlerin bereketiyle siz bugün Allah'a iman edenler olduğunuz gibi. Aman bunu unutmayınız. Aman unutmayınız. Ve şunu da bilmenizi rica ederim ki şeytan gelip orada bir tırpanla hepinizi kesip giderek bir helak etme politikası gütmez. Sizi önce eşlerinizle aranızı açarak, ailenize çatlak oluşturarak, çocuklarınızla aranızda soğukluk oluşturarak, sabrınızı tüketerek, haramlara bulaştırarak çürütür. Siz tohum olarak çürüdünüz mü? Baharda siz toprağa ekildiğiniz zaman hiçbir şey büyümez, tohum çürük çünkü. Aman siz, her Batı Trakyalı bir mümin kardeşim benim, mümin kızlarım benim, delikanlı, yiğit, mümin kardeşlerim benim. Ben bu ümmeti Muhammed'in en son çürüyecek tohumuyum. Hala ayaktayım. Rabbimle beraberim. İmanım benimdir. Ben cennete gitmeden nefes almam, soluklanmam diyen ciddiyeti gösterin. Sabredin. Çürümeyin. Tohum çürürse orada Kur'an söner. Maazallah. Sizi Yunanistan'dı, Bulgaristan'dı, Avrupa Birliği'di, kimse çökertemedi. Elhamdülillah hala Müslüman bir nesilsiniz. Ama Allah göstermesin, sizi şeytan ahlaktan, aileden, iffetten, yalandan, kumardan bir yerden bir çengel atarak çürütebilir. Şeytan çok tecrübelidir. Aman dikkat edin. Onun için sizden bir genç zinaya gidecek bir yola girdiği zaman hepiniz toptan oturup istiğfar ediniz. Eyvah, bir gencimiz zinaya düşecek herhalde deyiniz. Gidiniz yalvarınız yakarınız, böyle yapmayın deyiniz. Bir ailede çatlaklık olma ihtimali başlayınca uykularınız kaçsın. Uyuyamaz olun. Çünkü biz tohumuz. Tohum çürüyecek maazallah deyin. Allah göstermesin. Aziz kardeşlerim, İstanbul'dan sizi hürmetle tekrar selamlıyorum. Size ricalar, minnetler gönderiyorum. Bakınız, siz bizden daha değerli bir konumdasınız diyorum. Neden? Çünkü biz burada kalabalıkız. Siz azsınız. Bizden 10 kişi düşse yolda tohumun gerisi bekliyor inşallah. Sizde 10 kişi giderse her şey gider diye düşünün. Hepinize selamlar gönderiyorum ve az sonra İstanbul'da akşam ezanı okunacak inşallah. İçimdeki duyguları, Müslüman hissiyatını yansıtsın diye. Sizin her birinizi sanki kucaklıyormuşum. Oradaki gençlerin alnından öpüyormuşum. Ey Batı Trakya'daki nöbetçi kardeşim, tohum kardeşim diyorum. Orada Meryem olacak, Asiye olacak kızlarıma hürmetler, saygılar, emeller ve beklentiler iletmiş olmak için şimdi okunacak olan akşam ezanını hasretle iletiyorum. Rabbimden diliyorum ki ezanları İstanbul'dakinden bile çok daha gür bir şekilde dinleyebileceğiniz günler yakın olsun. Camiler sizi kuşatsın. yuvalarınız bereketli, yuvalarınız huzurlu, yuvalarınız zengin, yuvalarınız secdeli, Kur'anlı, ahlaklı, iffetli olsun. Aman hiçbir günahı küçük görmeyiniz. En büyük günahı işleyen zamanında en küçük günahtan başlamıştı. Tıpkı karda, kar yağan soğuk bir havada insan kayarken aslında onun ayağı belki bir santim kadar kaymıştır. Ama o bir santim onun 50 metre, 100 metre uçuruma doğru kayma nedeni olmuştur. Günahları basit görmüyoruz, kendimizi de basit görmüyoruz. Batı Trakya'da Allah'ın nöbetçileriyiz. Allah'a emanet olunuz. Allah'a emanet olunuz. Ezanınız, izzetiniz hür olsun. Sa'yiniz meşgul olsun. Çocuklarınız hayırlı olsun. Hepimiz Allah'ın cennetinde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm güzel kardeşlerim.